गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। शंभो शिव शिव शिव शिव शिव शिव नारायण नारायण नारायण नमो महद्भ्य। श्रीमद्भागवत स्कंद 6 अध्याय 9 गद्यात्मक श्लोक 40। त्रिभुवनात्म भवन त्रिविक्रम त्रिनयन त्रिलोक मनोहरानुभाव तवैव विभूतयो दितिजधनुजादयश्चापि तेषामनुपक्रम समयोयमिति स्वात्ममायया सुरनरमृगमिश्रितजलचराकृतिभिर्यथा पराधं दण्डं दण्डधर तदर्थ एवमेनमपि भगवन् जहि त्वाष्टमुत यदि मन्यसे। नारायण गला नारायण। कल निरूपण किया गया कि भगवान निर्गुण है, दिव्याति दिव्य गुणगण उनका भजन या सेवन करते हैं। गुणगण शेष हैं, भगवान शेष ही हैं। शेषी के बिना शेष का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता, शेष के बिना भी शेषी का अस्तित्व सिद्ध होता है। दिव्यात दिव्य गुणगणों को भी सत्ता चित्ता प्रियता की समुपलब्धि निर्गुण निरपेक्ष आत्मस्वरूप प्रिय भगवान से ही संभव है। यद्यपि वे दिव्याति दिव्य गुणगण जीवोद्धारक हैं, उन गुणगणों से समलंकृत भगवान का चिंतन करने पर जीव कृतार्थ हो सकता है, लेकिन भगवान उन दिव्याति दिव्य अचिंत्य गुणगणों से भी सर्वथा अतीत और निरपेक्ष ही सिद्ध होते हैं। वस्तु स्थिति है कि जिनको हम दिव्याति दिव्य गुणगण कहते हैं, जो भगवान में ही सन्निहित माने जाते हैं, वे भी निर्गुण कल्प या निर्गुण ही सिद्ध होते हैं, क्योंकि स्वरूप की अभिव्यक्ति का नाम ही गुण होता है। भगवान असंग हैं, असंगो नहीं सज्जते, विशुद्ध सत्व के योग से असंग भगवान की असंगता नामक गुण के रूप में अभिव्यक्ति होती है। अतः भगवान को जब असंगता नामक गुण से समलंकृत माना जाता है, तब वह असंगता तत्वतः अगुण ही सिद्ध है। समोहम सर्वभूतेषु निर्दोषम ही समम ब्रह्मा, भगवान सम हैं, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति विशुद्ध सत्व के द्वार से जब समत्व के रूप में होती है तब उस समता को हम गुण कह देते हैं। अतः विचित्र दृष्टिकोण भगवान ने प्रस्तुत किया। श्रीमद्भागवत के अनुसार कह रहा हूँ, माम भजन्ति गुणा सर्वे, दिव्याति दिव्य गुणगण मेरा भजन करते हैं। मैं कौन हूँ? निर्गुणम निरपेक्षकम, स्वरूप से निर्गुण हूँ। उन दिव्याति दिव्य गुणगणों की भी अपेक्षा मुझे नहीं, उनसे भी निरपेक्ष हूँ। और कैसा हूँ? सुहृदम, जीव और जगत का अपनी ओर से उपकार करने वाला हूँ। परिपूर्ण होने के कारण प्रत्युपकार की भावना से रहित हूँ। बदले में कोई उपकार करे ऐसी भावना नहीं। प्रियम आत्मानम परप्रेमास्पद, आत्मस्वरूप ही मैं हूँ। लेकिन जो मुझमें दिव्याति दिव्य समत्व असंगत्व आदि गुणगण परिलक्षित होते हैं वे अगुण ही मान्य हैं। साम्यासंगादयो गुणाः, क्योंकि स्वरूप की स्वरूपानुरूप दिव्य अभिव्यक्ति का नाम यहाँ पर गुण है। भगवान असंग हैं तो विशुद्ध सत्व के योग से असंगता नामक जो गुण की अभिव्यक्ति होती है प्रामाणिक रीति से निरीक्षण परीक्षण करने पर वह सत्व का परिणाम न होकर भगवत तत्व की मात्र अभिव्यक्ति है। यहाँ विचार करना चाहिए कि सांख्यों का पक्ष प्राप्त होता है। आज भाष्य के संदर्भ में मैंने कहा था, सांख्यवादी आत्मा को सत और चित तो मानते हैं, आनंद नहीं मानते। लेकिन प्रश्न उठता है, आनंद है क्या उनके यहाँ? तो सत्व के योग से आनंद की अभिव्यक्ति होती है। सत्व गुण के योग से सत्व गुण आनंद प्रदायक है ऐसा मानते हैं। लेकिन सत्वगुण तो ज्ञान प्रदायक भी सिद्ध होता है, केवल आनंद का प्रदायक ही सत्वगुण सिद्ध होता हो ऐसा नहीं, ज्ञानप्रद भी तो सत्वगुण सिद्ध होता है। तब भगवान को चिद्रूप भी नहीं मानना चाहिए, सत्व को ही ज्ञानात्मक मानना चाहिए। तो वहाँ सांख्यों का पक्ष यही होगा कि स्वरूपभूत जो ज्ञान है आत्मा का सत्व गुण के योग से केवल अभिव्यक्त होता है। सत्वात् समझायते ज्ञानम, भगवद गीता का 14वां अध्याय। तो समान वाचो युक्ति से भगवान तो आनंद स्वरूप हैं, परमात्मा या ईश्वर आनंद रूप है। भगवान को न मानो, परमात्मा को न मानो, ईश्वर को न मानो, तो आत्मा तो आनंद स्वरूप है ही। तो जिस प्रकार सत्व गुण को ही चिद्रूप नहीं माना गया बल्कि ज्ञानाभिव्यंजक माना गया, ज्ञान स्वरूप तो आत्मा को ही माना गया, उसी प्रकार सत्व गुण को ही आनंद रूप क्यों मानते हैं सांख्यवादी? सत्व गुण को आनंदाभिव्यंजक मान लें तो योगियों के अनुसार सांख्यवादी भी आत्मा को सच्चिदानंद मानने वाले सिद्ध हो जाएंगे। एक जगह चिदंश का या चित्ता का अभिव्यंजक मानते सत्व गुण को और एक जगह सुखरूप ही मान लेते सत्व गुण को। दोनों जगह समान स्थिति के लिए आवश्यक है कि जैसे आत्मा ज्ञान स्वरूप है लेकिन सत्व गुण के योग से उसकी अभिव्यक्ति होती है। वैसे ही आत्मा आनंद स्वरूप है, सत्व गुण के योग से उसकी अभिव्यक्ति होती है। अभिव्यक्त स्वरूप का नाम गुण हो जाता है, अभिव्यंग स्वरूप का नाम स्वरूप ही रहता है। यह विषय गंभीर है, समझने योग्य। अभिव्यक्त स्वरूप को गुण कह देते हैं। सत्व गुण के योग से जब स्वरूप भूत ज्ञान की अभिव्यक्ति होती है तब उस ज्ञान का नाम गुण होता है। स्वरूप भूत जो ज्ञान है वो आत्मा ही है। ऐसे सत्व गुण के योग से जब आनंद की अभिव्यक्ति होती है तब उस आनंद का नाम गुण होता है। स्वरूप भूत जो आनंद है वह तो आत्मा ही है। मम भजन्ति गुणा सर्वे निर्गुणम निरपेक्षकम सुहृदम प्रियमात्मानम साम्या संगादयो गुणाः। यह श्रीमद् भागवत के अन्यत्र का भाव है। यहाँ पर उसी स्थिति को व्यक्त किया। भगवान के जो दिव्याति दिव्य गुण हैं ये जीवों के उद्धारक हैं। बहुत विचित्र बात है, माँ के पयोधर में जो दुग्ध होता है उसके पीने के लिए नहीं, बाल गोपाल के पोषण के लिए, बालिका के पोषण के लिए। इसी प्रकार भगवान में जो दिव्याति दिव्य गुण होते हैं, भगवान निर्गुण हैं, निरपेक्ष हैं, वे दिव्याति दिव्य गुण भी भगवान में कोई अतिशयता चमत्कृति का आदान कर दें ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि गुणों का प्रयोजन क्या होता है, दोष आश्रय के दोष का निवारण, हीनता का निवारण, आश्रय निष्ठ हीनता का निवारण, अतिशयता का आधान, किसी का मुख चेचक के चिन्हों से युक्त है। अब चंदन पाउडर आदि लगाकर वो क्या करता है, वो जो कुछ चिन्ह है गड्ढा जैसा है उसको चंदन पाउडर आदि से भर लेता है। तो चंदन पाउडर ने क्या किया, कपोल रूप आश्रय में जो त्रुटि थी, हीनता थी, दोष था, उसका अपनोदन कर दिया। अब कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका मुखमंडल श्याम वर्ण का है, काला है, पाउडर चंदन आदि के योग से वह गौर वर्ण का परिलक्षित होने लगा, तो जितना सुंदर नहीं उतना सुंदर गुण ने उसे दिखा दिया। तो गुण हीनता की पूर्ति करने में प्रयुक्त और विनियुक्त है, अतिशयता के आधान में भी प्रयुक्त और विनियुक्त है। लेकिन भगवान निर्दोषम ही समम ब्रह्म, निर्दोष हैं, उनमें किसी प्रकार की हीनता है ही नहीं, दुर्बलता है ही नहीं, दोष है ही नहीं। उर्दू में कहें तो खामी त्रुटि, संस्कृत में कहें तो त्रुटि है ही नहीं। तो गुणगान क्या करेंगे, भगवान के आश्रित रहकर भी भगवान चूंकि निर्दोष हैं अतः उनके दोष का अपनोदन करने में उन गुणगणों का उपयोग नहीं हो सकता। भगवान परिपूर्ण हैं अतः गुणगण उन्हीं से सत्ता चित्ता प्रियता प्राप्त कर उनमें किसी प्रकार की अतिशयता का आधान नहीं कर सकते। तो भला ही दिव्यात दिव्य गुणगण क्यों ना हो, भगवान के स्वरूप में उनकी गति नहीं है, ना तो दोष का अपनोदन कर सकते गुण, ना गुण का आधान कर सकते। किसी का मुखमंडल इतना सुंदर हो कि वह पाउडर चंदन को ही सुंदर बना दे, गौर बना दे, तो उसके मुख को गौर बनाने के लिए उस पाउडर आदि की क्या आवश्यकता है। इसी प्रकार से भगवान ही गुणगणों को जब सत्ता चित्ता प्रियता प्रदान करते हैं तो उन गुणगणों से भगवान को किसी प्रकार लाभान्वित होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि भगवान निर्दोष हैं और परिपूर्ण हैं। तब जैसे माँ के पयोधर में धवल दुग्ध सन्निहित होता है, वो बाल गोपाल के पोषण में प्रयुक्त और विनियुक्त होता है, वैसे ही भगवान के स्वरूप में प्रातीतिक रीति से शांति दांति आदि जो दिव्याति दिव्य गुणगण हैं और जीवों के उद्धारक हैं, उनका चिंतन करने पर आसुरी संपदा के चपेट से जीव मुक्त होता है और अंत में उन गुणगणों का आलंबन लेकर निर्गुण निराकार निर्धर्मक परिपूर्ण परमात्मा तक पहुंचने में समर्थ होता है। लेकिन अगर उन गुणगणों का निरीक्षण परीक्षण प्रामाणिक रीति से करें तो वे गुणगण स्वरूपभूत ही हैं, लेकिन स्वरूपभूत हैं तो गुण और गुणी में अंतर नहीं होना चाहिए। गुण गुणी में तो अंतर भेद को लेकर होता है, तो इसलिए मैंने कहा मलिन सत्व के योग से नहीं, रजोगुण के योग से नहीं, तमोगुण के योग से नहीं, बल्कि शुद्ध सत्व के योग से जब भगवान का स्वरूप अभिव्यक्त होता है सम के रूप में, समत्व के रूप में, असंगत्व के रूप में, तो भगवत तत्व का नाम ही वहाँ पर गुण हो जाता है। साम्या संगादयो गुणा समत्व असंगता इत्यादि जो मुझमें दिव्याति दिव्य गुणगण परिलक्षित हैं, प्रामाणिक रीति से निरीक्षण परीक्षण करने पर वे मेरे स्वरूपभूत अगुण ही सिद्ध होते हैं। तो देववृंद ने कहा आप सुहृद हैं। गीता के 5वें अध्याय में भी भगवान ने स्वयं को सुहृद कहा। एक होता है मित्र, एक होता है सुहृद। परोपकार की भावना से, प्रत्युपकार की भावना से, परोपकार करने वाले के प्रति उपकार की भावना से, जो काम करता है वो मित्र है, मैं इसके काम आता हूँ, कभी अभी मेरे काम आएगा। नैमिषारण्य में किसी साधक का मुझसे कोई काम बन गया, रुपये पैसे तो मेरे पास होते नहीं थे, रुपये से तो काम नहीं बना होगा, लेकिन किसी संकट से मैंने उसे मुक्त किया, लेकिन मुझे मालूम नहीं कौन सा संकट था, मैंने कैसे मुक्त किया, केवल इतना स्मरण है कि उसके संकट का मैंने निवारण किया। उसने क्या कहा एकांत में, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप भी इसी प्रकार संकट में कभी फंसे हैं और मैं आपके काम आऊँ। बताइए, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप भी भविष्य में किसी संकट में इसी प्रकार फंसे हैं जिस प्रकार मैं फंसा था, मैं आपके काम आऊँ। लेकिन भगवान राम ने क्या कहा हनुमान जी से, मैं प्रत्युपकार क्या कर सकता हूँ, प्रत्युपकार तो तब करूँ जब तुम जिस प्रकार मैं कष्ट में था, सीता जी का वियोग प्राप्त था, कहाँ सीता हैं पता भी नहीं था, तुमने कष्ट में साथ दिया, प्रत्युपकार तो तब सफल हो जब तुम भी भविष्य में कष्ट में पड़ जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे उपकार से उऋण हो सकूं, अतः तुम्हारा ऋणिया बनकर ही रह सकूं, यह मेरी भावना। तो सुहृद किसको कहते हैं, प्रत्युपकार की भावना के बिना अपनी ओर से जो हित करता है उसका नाम सुहृद है। इसीलिए तुलसीदास जी ने बहुत पते की बात कही, दो वचन आपस में विरुद्ध परिलक्षित होते हैं, सुर नर मुनि सबकी यह रीति स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। देवता हों नर हों मुनि हों इन सब की यह रीति है, इनका स्वभाव है, बिना स्वार्थ के ये प्रीति नहीं करते, सभी स्वार्थी हैं। एक सेठ जी देहात की ओर से हट्ठे कट्ठे व्यक्ति को आते हुए देखते हैं, अपने मन से ही स्वार्थ साध लेते हैं, आहा कहीं यह सेवक मिल जाए तो पांव दबाएगा, बाहर ढोके लाएगा। और वो जो हट्ठा कट्ठा पहलवान जैसा देहात से आता हुआ व्यक्ति सेठ जी को देखता है, मन ही मन स्वार्थ साध लेता है, कहीं सेठ जी मुझे नौकरी दे दें तो वेतन प्राप्त करूंगा, घर का भरण पोषण होगा। दोनों एक दूसरे को देखते ही अंदर से अपने स्वार्थ को सिद्ध कर लेते हैं, स्वार्थ का सारा व्यवहार है। लेकिन बीच में मर्यादा हो तो स्वार्थ भी मंगल है। एक से दूसरे के स्वार्थ की पूर्ति होती है, बीच में धर्म को लाके रख दीजिए, मर्यादा को लाके रख दीजिए, तो एक दूसरे के स्वार्थ के पूरक होने पर भी एक दूसरे के हित के कंटक नहीं बनते, एक दूसरे का शोषक नहीं बनते। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो बिना स्वार्थ के ही प्रेम करता हो, गोस्वामी जी ने पूरे विश्व में लोक परलोक में दृष्टि दौड़ाई तो सार क्या निकाला, हे तुरहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। बिना हेतु के स्वार्थ के लोक और परलोक में उपकार करने वाले तो दो ही हैं, तीसरा कोई नहीं। एक तो भगवान साक्षात आप तुम, दूसरे तुम्हारे सेवक आपके दास भक्त, वो भी पूर्ण निष्काम होते हैं, आत्मा राम होते हैं, मुनिन्द्र होते हैं, भगवत चरणार बिंदुओं के आश्रय से ही संतृप्त होते हैं। तीसरा कोई व्यक्ति स्वार्थ रहित मिलेगा, भगवान या भगवान के सिद्ध भक्त, तीसरा कोई ऐसे नहीं मिलेंगे जो स्वार्थ रहित हो। पति का स्वार्थ पत्नी से सजता है, पत्नी का स्वार्थ पति से सजता है, ऐसे ही पिता का स्वार्थ पुत्र से सजता है, पुत्र का स्वार्थ पिता से सजता है, सारा व्यवहार विश्व में स्वार्थ का है। निस्वार्थ तो दो ही व्यक्ति हैं, भगवान परिपूर्ण है और भगवत संश्लेष के कारण, भगवत चरणों में अगाढ़ प्रगाढ़ अखंड प्रीति की प्रगल्भता के कारण भगवत भक्त या भगवान को प्रामाणिक रीति से निरीक्षण परीक्षण करने पर आत्मी ही नहीं अपितु साक्षात आत्मस्वरूप जानने वाले भगवान के भक्त, ज्ञानी भक्त, इनके अतिरिक्त तीसरा कोई विश्व में नहीं जो स्वार्थ रहित। हमारे यहाँ कई व्यक्ति जुड़े, शंकराचार्य होने के बाद की बात कहता हूँ, उसमें से एक दर्जन व्यक्ति हमारे दुश्मन जैसे बन गए, अब वो झक मार रहे हैं, हम तो किसी को दुश्मन मानते नहीं। उन्होंने हमको प्रगति में बाधक समझा, क्यों बाधक समझा, वो बहिर्मुख थे। तो हमारे साथ कोई जुड़ता है तो हम बहुत स्नेह देते हैं, लार प्यार देते हैं, हमारे हृदय में उसके प्रति कोई दुराव नहीं होता, उससे कोई अपना स्वार्थ साधने का भाव नहीं होता। ऐसी स्थिति में उसके मन में दो प्रकार का भाव आता है। पहला भाव आता है कि इनके पास आने के पहले भी तो मैं ऐसा ही था, लेकिन कोई भी तो मेरे गुणगण दिव्याति दिव्य गुणगण या व्यक्तित्व से प्रभावित इस प्रकार नहीं था, ये क्यों प्रभावित हो गए, अरे मुझे तो अपनी दिव्यता का पता ही नहीं था, वो अहंकारी बन जाता है। अथवा उसके मन में होता है जितना मैं दिव्य नहीं हूँ, महान नहीं हूँ, उतना दिव्य मुझे मानते हैं, तो हो सकता है कोई इनका मतलब मुझसे हो, वो गुप्त मतलब को साधना चाहते हों। तीसरी भावना उसकी कभी कभी यह भी बन जाती है कि सचमुच में ये बुद्धू हैं, मैं तो इतना बड़ा योग्य नहीं हूँ, जितना बड़ा नहीं हूँ उतना बड़ा ये मुझे मानते हैं। अब तीनों दशा में वो विक्षिप्त हो जाता है, क्या मुझे स्वार्थी मान लिया, मैं तो स्वार्थी हूँ नहीं, तो भ्रम के कारण वह भटक जाता है। अपने को ज़्यादा गुणवान गुणज्ञ समझ लिया कि इन्होंने मेरे गुण को परखा, और जगह तो मुझे इतना सम्मान स्नेह मिला नहीं, तो अहंकारी बन जाता है, गुरु बन के पूजने का प्रयास करता है, या मैं इतना गुणवान तो नहीं हूँ, और ऐसा भी लगता कि मुझसे कोई ये स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं तो ये बुद्धू हैं, इनको पहचान नहीं है। तीन में से कोई ना कोई एक भाव बनता है, तीनों घाटी में कोई एक घाटी आ जाए तो बहुत जोर से वो गिरता है दूर। अब वही संभल पाता है या बिना गिरे रहता है जो अनुग्रह मानता है। इनका कोई स्वार्थ नहीं है, हमारे हित की भावना से हमसे प्रेम करते। अब 14 भुवन वाला ब्रह्मांड है ना, और 14 भुवनों में भटकता रहे 14 करोड़ वर्षों तक, क्या अंत में सार निकालेगा? निकालेगा यह कि बिना स्वार्थ के प्रेम करने वाले तो मिल ही नहीं रहे। या तो भगवान होंगे या मर्त्यलोक में भी कोई भगवान का भक्त होगा। इसलिए निस्वार्थ प्रेम करने वाले के प्रेम की पहचान बहुत कठिन है। भगवान भी किसी से प्रेम करने लगे तो भ्रम होता है, गोपियों को भी भ्रम हो गया। श्रीमद् भागवत रास पंचाध्याय, क्या हम में विशेषता है कि श्री कृष्ण हम पर लट्टू हो गए? सचमुच में हम बहुत सुंदरी हैं। बहुत दिव्यता हम में है कि भगवान ही हम पर लट्टू हैं? भगवान तिरोहित हो गए उनकी दृष्टि से। तिरोहित हो गए यानी इसका मतलब क्या है? ये तीन घाटियां आती हैं, स्वार्थी का स्वार्थी से संबंध बैठ जाता है, दोनों एक दूसरे के शोषक बन जाते हैं, पोषक बन जाते हैं। अब निस्वार्थ व्यक्ति जब प्रेम करता है निस्वार्थ, तो निस्वार्थ प्रेम को पहचानने की दृष्टि सब में कहाँ होती? इसीलिए सामने वाला निस्वार्थ प्रेम कर रहा है, लेकिन जिसके प्रति वो निस्वार्थ प्रेम कर रहा है उसके मन में भ्रम हो गया कि इनका कोई स्वार्थ है, तो भटके बिना नहीं रहता। और जब भटकने लगता है, सभी उसका दोहन करने लगते हैं, तब समझता वो हो जहाँ था वहाँ से मैं बहुत दूर आ गया, अब वहाँ जुड़ूँ तो कैसे जुड़ूँ? किसी महापुरुष का सेवन करते समय बहुत सावधान रहना चाहिए। क्या सावधान रहना चाहिए? देखिए सती जी विवाद कर बैठी, सैद्धांतिक दार्शनिक विवाद था वह, क्या रोटी को लेकर, बेटी को लेकर, मकान को लेकर, वस्त्र को लेकर, आभूषण को लेकर तो कोई विवाद नहीं था ना। जय सच्चिदानंद जग पावन अस कही चले मनोज न सावन। भगवान वनवासी रामभद्र को शिव जी ने देखा, अभी विरही की लीला भगवान इष्ट देव रामभद्र कर रहे हैं, समीप जाकर अगर परिचय करूंगा तो लीला में विघ्न। अपना बेटा अपना मित्र कोई अभिनय मंच पर हो उससे जाकर हाथ मिलाएंगे क्या? दोस्ती करेंगे, पहचानेंगे, परिचय पत्र देंगे? आप जानते हो तो अभी दूर बैठो दर्शक के रूप में, वहाँ जाकर हाथ मिलाने या परिचय प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं, वो तो मंचन कर रहा है। तो भगवान विरही की लीला व्यक्त कर रहे थे, भगवान शिव की स्थिति विचित्र हो गई, मेरे इष्ट देव विरही की लीला कर रहे हैं, समीप जाऊं तो बात बिगड़ जाएगी, और दूर से अभिवादन करना ही उचित है। तो शिव जी ने क्या कह दिया? जय सच्चिदानंद जग पावन, जय हो सच्चिदानंद जग पावन, जगत को पवित्र करने वाले हे सच्चिदानंद सर्व प्रभो जय हो, दूर से कहा। अब सती जी को इस दार्शनिक वाक्य से भ्रम हो गया। आगे क्या लिखा है? मनोज न सावन, भगवान शिव जो है मनोज काम को नष्ट करने वाले हैं, किसी कामुक विरही राजकुमार को जय सच्चिदानंद जग पावन कहकर नमस्कार नहीं कर सकते, अभिवादन नहीं कर सकते। भगवान शिव अमोघ दर्शी हैं, सती जी ऐसा जानती थी, लेकिन ये प्राकृत राजकुमार कामुक हैं और सर्वज्ञ हो ही नहीं सकते। इनकी पत्नी सीता जी का किसने अपहरण किया, सीता जी कहाँ हैं आजकल, इनको तो ज्ञान ही नहीं है, सर्वज्ञ नहीं हो सकते। और अगर धृति संपन्न होते तो कामुक के समान पूछत चले लता तरु पाती, जिनसे कोई सीता जी का अता पता मिल ही नहीं सकता। लता तरु पत्रों को पूछने लगे, सीता को देखा है तुमने, सीता को देखा है, बड़ी विचित्र बात है। पूछत चले लता तरु पाती, हे खगमृग हे मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। पक्षी को पूछने लगे, मधुकर श्रेणियों को पूछने लगे, मृग को पूछने लगे, जिनसे कोई अता पता मिल ही नहीं सकता, सर्वज्ञता तो नहीं लगती। ये प्रेम पागल हो गए हैं, कामुक राजकुमार हैं, अपनी पत्नी के वियोग में विरह वेदना से संतप्त हैं। ये जग पावन सच्चिदानंद कैसे हो सकते। रामायण की धारा चल पड़ी लगभग 40 वर्ष बाद। अब सती जी के मन में हो गया, शिव जी को सर्वज्ञ न मानूं, दिव्य दृष्टि संपन्न न मानूं तो गई, विश्वास है ये सर्वज्ञ है, इनकी दृष्टि अमोघ है। लेकिन जिनको जग पावन सच्चिदानंद कहा वे तो प्राकृत कामुक राजकुमार ही परिलक्षित होते हैं। इसी को लेकर भ्रम हो गया, भगवान शिव समझ गए। तो भगवान शिव ने कहा मुझे तो कोई संशय भी पर्याय है नहीं, मैंने बिल्कुल पहचाना जो जग पावन सच्चिदानंद हैं वही प्रभु राम, विष्णु भगवान प्रभु राम के रूप में विरही की लीला कर रहे हैं। तुम्हें भ्रम है, संदेह है, मेरी बात पर पूर्ण विश्वास नहीं है, तो परीक्षा ले लो जाके। अब समर्थ की परीक्षा तो बहुत मैगी पड़ती है, क्या समर्थ की परीक्षा, देख ही लो यहाँ कितना पानी है, समुद्र में कुछ छलांग मार ले, अग्नि कुंड में देख लो कि जलाती है आग या नहीं, छलांग मार ले तो जलेगा। समर्थ की परीक्षा जो है, क्या समर्थ की परीक्षा बहुत महंगी पड़ती है। अब हम तो सीधे साधे सामान्य कपड़े में रहते हैं, क्या एक आया गुजराती व्यक्ति, सुनो ऋषिकेश जी, 24 साल पहले की बात होगी, तो मैं यहाँ द्वार पे खड़ा था, जैसे रहता हूँ वैसे, भाई साहब शंकराचार्य कहाँ है, मुझसे पूछा। तो अब मैं झूठ तो बोलता नहीं, अब मुझे वो शंकराचार्य मानता नहीं, भगवान शंकराचार्य की मूर्ति तो है ही ना, मैंने बोले बिना संकेत कर दिया। अब वो वहाँ जाकर विद्यार्थियों ने पूछा शंकराचार्य कौन है, उन्होंने कहा उधर, तो बड़ा विचित्र, उसने कहा कि एक व्यक्ति ने कहा कि उधर शंकराचार्य, ये विद्यार्थी कहते उधर, बात क्या है, बड़बड़ाता हुआ आया, भाई साहब जल्दी कहो शंकराचार्य कौन है, नीचे वाले कहते ऊपर है, तुमने कहा उधर, तो मैंने कहा मुझको ही शंकराचार्य, ए तू हो सकता शंकराचार्य। मन ही मन में हंसा, ऐसे कह दिया, डांट दिया, तू हो सकता शंकराचार्य, बात बनाता है, यहाँ सब झूठे ही बोलते हैं। बड़बड़ाता हुआ भग गया, तो बड़ी विचित्र बात है। तो मैंने एक विचित्र बात कही, ऐसे सती जी ने सोचा एक कामुक की लीला करने वाला राजकुमार, जिसको पता नहीं कि सीता जी का अपहरण किसने किया, जो अपनी पत्नी की रक्षा भी नहीं कर सका, जिसकी पत्नी का अपहरण करके कोई चले गए, वो तो कामुक राजकुमार हो सकता है। तो भगवान शिव ने कहा परीक्षा ले लो, मैं तो यहाँ वट वृक्ष के नीचे, वट विश्वास का प्रतीक है, मेरे हृदय में संशय भी पर्याय नहीं है, जिसको जय जग पावन सच्चिदानंद कहा वो सचमुच में जग पावन सच्चिदानंद ही हैं। अब एक विचित्र बात है, मनोविज्ञान कामुक की परीक्षा कैसे लेंगे, जिसके वियोग में कामुक बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, जिसे ढूंढ रहा है, उसी का रूप धारण कर लिया जाए तो आलिंगन करने के लिए दौड़ेगा। अब सती जी की मति मारी गई समर्थ की परीक्षा मार देती है। सती जी ने कहा कि मनोविज्ञान तो यही कहता है कि माया से मैं सीता का रूप धारण कर लूँ, ये मेरी ओर दौड़ेंगे, हे सीते कहकर मैं अंतर्धान हो जाऊंगी और समझ लूंगी कि अल्पज्ञ हैं, कामुक हैं। सीता जी का रूप धारण कर लिया सती जी ने, देखो ये माया है या नहीं। भगवान ने क्या कहा, कहाँ अकेली फिरोगी से केतु कहाँ भगवान शिव हैं, माता जी आज अकेली कहाँ फिर रही हैं। भगवान राम ने और लक्ष्मण जी भी पहचान गए लेकिन बोले नहीं, राम जी ने उन्हें सीता नहीं समझा, सती ही समझा, कह दिया सती जी वैसे तो आप भगवान शिव के साथ ही दृष्टिगोचर होती हैं, आज अकेले वन में कैसे फिर रही हैं, हे माता आपको प्रणाम है, नमस्कार है, मैं दशरथ नंदन आपको नमस्कार करता हूँ, आपका आशीर्वाद प्राप्त हो। अपना सा मुँह ले लिया, आप सीता जी की तो रही नहीं, सती जी थी, भगवान शिव के पास आ गई। क्या हुआ, कुछ परीक्षा ली? नहीं नहीं, झूठ बोल गई। शिव जी ने फिर ध्यान पूर्वक देखा, अरे ये तो सीता बन चुकी हैं। अब दोनों ने, राम जी ने क्या किया, अपने धर्म का पालन किया, शिव जी ने अपने। राम जी कहीं उनको सीता ही समझ लेते तो परीक्षा में असफल हो जाते, और शिव जी कहीं यह समझ लेते कि माया पूर्वक सीता बनी हैं तो सती ही, वो कामुक सिद्ध हो जाते। राम जी सीता समझ लेते तो कामुक सिद्ध हो जाते, और शिव जी कहीं सती के रूप में ही स्वीकार कर लेते तो कामुक सिद्ध हो जाते। तो हमने क्या संकेत किया, हमने यह संकेत किया कि जो भगवान होते हैं वो स्वार्थ रहित होते हैं और पूर्ण काम आत्मा राम होते हैं, और ऐसे महापुरुष भगवान की परीक्षा को लेने जाए तो महंगी पड़ती है। तो यहाँ पर प्रसंग यह चला कि भगवान में जो दिव्याति दिव्य गुणगण हैं, भगवान के उपकारक नहीं है, क्योंकि भगवान परिपूर्ण हैं, निर्दोष हैं, आनंद स्वरूप हैं, उन गुणगणों को भी सत्ता चित्ता प्रियता भगवान से ही सुलभ है, और भगवान स्वार्थ रहित सबके उपकारक हैं, सुहृदय आत्मा प्रिया सुहृदय है, यह कहा। वही श्रीमद् भागवत के अन्यत्र का वचन जो है यहाँ भी आ गया, भगवान बिना स्वार्थ के प्रेम करने वाले हैं क्योंकि परिपूर्ण हैं, लेकिन जो व्यक्ति भगवत भक्त स्वार्थ के बिना ही किसी से प्रेम करता है उसको पहचान पाना कठिन है, लोग भ्रमित हो जाते हैं। तो भगवान के चरण कमलों का जो सेवन करते हैं भक्त वत्सल, भगवान जन्म और कर्म की अनादि परंपरा का उच्छेद कर उन्हें सदा के लिए मुक्त कर देते हैं। अब जो 40वां श्लोक गद्यात्मक है उसे मैंने पढ़ दिया। ए प्रभो, आप त्रिभुवन के आश्रय हैं और आत्मस्वरूप ही हैं, सबके अंतरात्मा स्वरूप होने के कारण सबके आप आश्रय हैं, और जब आप वामन भगवान के रूप में प्रकट हुए थे, वामना अवतार लिया था, तीन पग में ही इदम विष्णु विचक्र में प्रधान दधे पदम, इस श्रुति को सार्थक करने के लिए आपने तीन पगों में संपूर्ण जगत को नाप लिया था। आप तो तीनों लोकों के संचालक हैं, भगवान का जो अवतार होता है एक एक श्रुति को चरितार्थ करने के लिए, इदम विष्णु विचक्र में त्रेधा निदधे पदम, यह जो श्रुति है इसको सार्थक दिखाने के लिए बावन भगवान का अवतार होता है। मुमुक्षुर वही शरणम हम प्रपद्ये, यह जो श्रुति है उपनिषद का वचन है, इसको सार्थक करने के लिए भगवान दत्तात्रेय का अवतार लेते हैं। दत्तात्रेय का अवतार किस श्रुति को चरितार्थ करने के लिए है? मुमुक्षुर वही शरणम हम प्रपद्ये, दत्तात्रेय भगवान की प्रतिज्ञा है, अगर कोई ब्रह्म जिज्ञासु है, भगवत तत्व को जानना चाहता है लेकिन उसे सिद्ध गुरु की प्राप्ति नहीं होती, तो योगक्षेमम वहम्य हम भगवान दत्तात्रेय या तो उसको सिद्ध गुरु के पास पहुंचा देते हैं या सिद्ध गुरु को उसके पास पहुंचा देते हैं, अथवा एक सिद्ध गुरु का रूप धारण करके स्वयं ही उसके पास आ जाते। मुमुक्षुर वही शरण माम प्रपद्ये, इस श्रुति को चरितार्थ करने के लिए भगवान दत्तात्रेय के रूप में अवतार लेते हैं। यह तो मेरा अनुभव है, ऋषिकेश में हमने 4-5 महीने तक भगवान दत्तात्रेय की भी उपासना की है। दत्तात्रेय भगवान का अवतार मुमुक्षुर वही शरण माम प्रपद्ये, इस श्रुति को चरितार्थ करने के लिए है। कभी कहीं किसी देश में किसी काल में कोई व्यक्ति मुमुक्षु है, उसे सद्गुरु की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो दत्तात्रेय उसे सद्गुरु की प्राप्ति करा देते हैं। कदाचित उस देश में काल में या क्षेत्र में कोई सिद्ध महापुरुष ना हो तो स्वयं ही किसी सिद्ध गुरु का रूप धारण करके आ जाते हैं। तद्दूरे तद्वंती के, या जो श्रुति है इसको चरितार्थ करने के लिए भगवान श्री कृष्ण अवतार धारण करते हैं, रासलीला रचाते हैं। इस प्रकार अपरीक्ष लोकान, या जो श्रुति है इसको चरितार्थ करने के लिए भगवान परीक्षित के रूप में आ जाते हैं, परीक्षित को जन्म देते हैं। परीक्षित परीक्षित परीक्षित एक है, एक है परीक्षित। श्रीमद् भागवत में कौन है? परीक्षित। और महाभारत में कल्प वेद से परीक्षित। ह्रस्व इकार ह्रस्व र, ह्रस्व इकार है वहां पर परीक्षित, र इकार दी, और यहाँ परीक्षित दीर्घ है वहां ह्रस्व है, यहाँ तो हल है। परीक्ष लोकान अश्वत्थामा के द्वारा प्रयुक्त दिव्यास्त्र के चपेट में आकर गर्भगत परीक्षित जलने लगे थे। उस समय क्या हुआ? कौन रक्षा करता? माँ ने पुकारा भगवान को, मैं भले ही मर जाऊं गर्भगत शिशु न मरे, बस भगवान परीक्षित की रक्षा के लिए उसकी माँ के गर्भ में ही प्रकट हो गए, उसके भाई ही बन गए। और अश्वत्थामा के द्वारा प्रयुक्त दिव्य अस्त्र को नष्ट करने के लिए क्या किया? ऐसे गदा को चक्राकार घुमाया और उस अस्त्र के तेज को गदा ने अपने में आत्मसात कर लिया। एक तो भयभीत, फिर दूसरे गर्भगत निष्कपट, बिल्कुल मक्खन से भी ज्यादा सुकोमल चित्त वाला जो परीक्षित, उनके द्रवीभूत चित्त मर वो छल छबीले रक्षक योगक्षेम के निर्वाहक अभयप्रद भगवान का श्री विग्रह समा गया। द्रवित लाक्षा में जो रंग पर जाए वो रंग चाहे, फिर लाक्षा शीतल बन जाए तो रंग चाहे कि लाक्षा का परित्याग कर दूं, लाक्षा चाहे कि रंग का परित्याग कर दूं, संभव नहीं है। अन्योन्य भावापत्ति हो जाती है, एक दूसरे को छोड़ सकते नहीं। रंग में लाक्षा की, लाक्षा में रंग की तादात्म्यापत्ति हो जाती है, दोनों का एक दूसरे में घन अभिनिवेश हो जाता है। माँ के गर्भ से उत्तरा के गर्भ से, माँ के गर्भ से परीक्षित का जन्म हुआ। बच्चों के बीच में खेलते थे, ऐसा जानते थे कहीं वह तो नहीं है, वो तो नहीं आ रहा है जिसने घर में दर्शन दिया, वह तो नहीं आ रहा है। जब नजदीक आ जाता है अरे वह नहीं है। परीक्षलोकन या जो श्रुति है इसको चरितार्थ करने के लिए परीक्षित का अवतार हुआ। जो आता था अरे अरे घर में जिसने दर्शन देकर अश्वत्थामा के द्वारा प्रयुक्त अस्त्र के चपेट से मुझे बचाया वही तो नहीं आ रहा है। परीक्षलोकन अरे यह जो नाम रूप कर्मात्मक प्रपंच या घटक प्रतीत हो रहा है कहीं सच्चित आनंद स्वरूप ही तो नहीं है। नहीं नहीं यह नहीं, इसी प्रकार नहीं नहीं जो सामने आया या नहीं वह कोई और था जिसने घर में दर्शन दिया। और महाभारत के अनुसार कुरु और पांडु दोनों वंश का जिनके उज्जीवित रहने पर रक्षण हुआ उनका नाम परीक्षित परिरक्षित हुआ। पांडवों का वंश भी कौरवों का वंश भी, क्योंकि सब तो मर गए थे यही तो जीवित रहे। वंश परंपरा चलाने वाले तो परीक्षित ही रहे ना, उधर भी तो कोई नहीं बचा था। परीक्षित का अर्थ हुआ परिरक्षित हुआ। वो जो कुरु वंश पांडु वंश जिनके जन्म और जीवन से परिरक्षित हुआ वो हो गए परीक्षित, और यहाँ हो गए परीक्षित। तो परीक्षलोकन श्रुति को सार्थक करने के लिए चरितार्थ करने के लिए भगवान भक्त परीक्षित के रूप में जन्म लेते हैं। तो भगवान यहाँ पर भक्त वत्सल हैं, सुहृद भी हैं, आत्मा स्वरूप हैं। उनके दिव्यातिदिव्य गुणगणों का जो चिंतन करता है वासुरी संपत्ति से विमुक्त होकर दैवी संपत्ति संपन्न होता है। पूरे गीत पूरा जो वेद है उसके कर्मकांड उपासना कांड ज्ञान कांड को तीन शब्दों में रखना चाहेंगे तो क्या होगा। गीता का 16वां अध्याय अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग अव्यवस्थिति ही दैवी संपत्ति के लक्षण है या नहीं। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग अव्यवस्थिति लीजिए, पूरा वैदिक वांग्मय त्रिकांड वेद कर्तलगत हो जाएगा। बीच वाला ले लीजिए सत्व संशुद्धि ही अंतःकरण की शुद्धि और विशुद्धि सत्व संशुद्धि। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये आत्मशुद्धये 5वां अध्याय गीता, योग मात्म विशुद्धये 6ठा अध्याय गीता। तो सत्व संशुद्धि माने कर्मोपासना ने इनको फल दे दिया। कर्मोपासना ये जो दो कांड इनके पारंगत हो गए। कर्म कांड के द्वारा क्या हुआ, सत्व शुद्ध हुआ, अंतःकरण शुद्ध हुआ। उपासना कांड के द्वारा संशुद्ध हो गया सत्व संशुद्धि ही। अब ज्ञान कांड का वर्णन कैसे हो गया, ज्ञान योग व्यवस्थिति। फिर फल क्या हो गया, अभयम अभय को प्राप्त हो गया। कर्म कांड उपासना कांड ज्ञान कांड जिसके जीवन में समग्र रूप से फलीभूत हो जाए वह अभय को प्राप्त होता है। द्वितीयाद्वय भयम भवति भयम द्वितीयाभिनिवेश तस्यात् द्वैत बुद्धि विगलित हो जाने के कारण परम अभय पद को प्राप्त होता है। तो देवताओं ने कहा आपकी कृपा से जीव जन्म मृत्यु संसार के चक्र से सदा के लिए मुक्त हो जाता है, न यत्र पुनरयम संसार पर्यावर्तः। भगवान के दिव्यातिदिव्य गुणगणों का महात्मानस्त माम पार्थ गीता में यह भी कहा दैवीं प्रकृति माश्रिता भजन्ति, दैवी प्रकृति का आश्रय लेंगे भगवान तक पहुंचाने में वो दैवी संपत्ति लिफ्ट का काम करेगी। तो इसी प्रकार से भगवान के दिव्यातिदिव्य गुणगणों का आश्रय लेकर हम निर्गुण निराकार निर्धर्मक सजाति विजाति स्वगत भेद शून्य देशकृत कालकृत वस्तुकृत परिच्छेद विनिर्मुक्त सदघन चिदघन आनंद घन परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। लिफ्ट का काम भगवान के दिव्यातिदिव्य गुणगण करते हैं। और दिव्यातिदिव्य गुणगणों का रहस्य समझ जाएंगे तो गुण ही निर्गुण परमात्मा हो जाते हैं। हमारे आपके जीवन में जो गुणगण है वो सत्व रजस तमस के परिणाम है। हिंसा द्रोह कामना क्रोध लोभ मोह शांति दांति यह सब, लेकिन भगवान में जो समता है असंगता है, भगवान के जो दिव्याति दिव्य गुणगण हैं वो तो स्वरूप की बिना विकृति के प्रकारांतर अभिव्यक्ति है। स्वरूप ज्यों के त्यों विशुद्ध सत्व के योग से व्यक्त हो गया, तो अभिव्यक्त अविकृत जो गुणगण हैं वो तो भगवत स्वरूप ही हैं। तो भगवान के दिव्याति दिव्य गुणगणों का आलंबन लेकर हम भगवत तत्व तक पहुँच सकते हैं, अर्थात आत्मा की ब्रह्मरूपता का परिज्ञान होने पर जन्म मृत्यु की अनादि आदर्श परंपरा का अत्यंतिक उच्छेद कर सकते हैं। अब 40वां, प्रभो आपने जब वामन भगवान का अवतार लिया, 3 पदों में ही त्रिभुवन को माप लिया, इसी पर मैंने कहा था इदम विष्णु विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम। इस श्रुति को चरितार्थ करने के लिए वामनावतार मुक्षुर वैशरण महम प्रपद्ये, इस श्रुति को चरितार्थ करने के लिए भगवान दत्तात्रेय का अवतार और तद दूरे तदवंत के, इस श्रुति को चरितार्थ करने के लिए रास लीला में सम्मिलित श्री कृष्ण भगवान का अवतार हुआ, परीक्ष लोकानि श्रुति को चरितार्थ करने के लिए भक्त परीक्षित का अवतार हुआ। दत्तात्रेय मुक्षुर वैशरण महम प्रपद्ये, मुक्षुओं का योगक्षेम वहन करने के लिए दत्तात्रेय भगवान का अवतार है। वो घूमते रहते हैं, जहाँ कहीं कोई मुमुक्ष होता है उसको या तो सदगुरु तक पहुँचा देते हैं या गुरु को वहाँ तक पहुँचा देते हैं। उस क्षेत्र में उस काल में कोई सिद्ध महापुरुष ना हो और साधक की सिद्ध महापुरुष तक गति ना हो, तो स्वयं ही कोई ना कोई रूप धारण करके उसको ज्ञान देकर मुक्त कर देते हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, आज कल कौन गुरु रह गए, बड़ी विकट बात, ऐसा संभव है क्या? तुम मुमुक्षु हो और कोई मुक्त नहीं विश्व में? अहंकार की पराकाष्ठा हुई है। कलयुग है, यहाँ कहाँ गुरु मिलेंगे भाई? नहीं मिलेंगे, ठीक है, तो नहीं है ये कैसे कहोगे? कोई ना कोई तो है। अगर आप मुमुक्षु हो तो मुक्त कोई नहीं है, या तो कहो कलयुग में कोई मुमुक्षु नहीं हो सकता। अगर आप मुमुक्षु हो तो मुक्त है ही नहीं, ये तो अहंकार की बात हो गई। तुम्हारे सामने मुक्त हो भी तो पहचान लोगे क्या? बड़ी विचित्र बात। एक चुटकुला सुना दें। एक था बड़ा अहंकारी सेठ, यहाँ कोई नहीं होंगे ऐसे, एक एक शहर में एक एक अहंकारी सेठ होता है। वो धनी भी होता है और कुछ अध्यात्म को दूसरों की परीक्षा लेने के लिए पढ़ता भी है, और महात्माओं की परीक्षा लेता, कथावाचकों की परीक्षा लेता, मूर्ख बना के छोड़ देता है। ऐसा मैंने बहुत देखा है। दिल्ली में भी ऐसा सेठ मिला, अभी काशी में भी मिला, कभी बरेली में भी मिला, कभी कानपुर में भी मिला, मिलते रहते। तो बड़ी विचित्र बात है कि दिल्ली में था एक सेठ, हरिवाजी के परिकर समझते थे कि हरिवाजी का चेला है। आनंदमयी माँ के परिकर समझते थे आनंदमयी माँ का चेला है। ऐसे ही दो का मैंने नाम लिया, 500, हाँ, स्वामी सर्वानंद जी महाराज के शिष्य समझते थे कि स्वामी सर्वानंद जी का चेला है। अब वो जज स्वामी जो हाईकोर्ट के जस्टिस थे, दंडी स्वामी हुए थे, विपिन चंद्रानंद सरस्वती जी, उनके मित्रों में था सेठ, दोनों दिल्ली के थे। जज स्वामी ने कह दिया दंडी स्वामी के पास चले जाओ। मैं शंकराचार्य नहीं था तब की बात, हमारे पास आ गया। जज स्वामी जी ने हमें बताया नहीं कि एक सेठ को भेजूंगा, वो सेठ मुझे नहीं जानता था। जब मैं विद्यार्थी जीवन में था तब मैंने उसको दिल्ली में एक जगह देखा था किसी धार्मिक कार्यक्रम में, वो क्या मुझे पहचाने, वो तो मुझे दंडी स्वामी के रूप में जानता था। कहिए सेठ जी, जज स्वामी ने मुझे आपके पास भेजा है। अच्छा अच्छा, क्या क्या काम है? बोलिए, आपसे गीता पढ़ना चाहता हूँ। तो हमने सोचा कि सेठ और गीता पढ़ेंगे। हमने कहा कितना समय है? 2-4 दिन। उन्होंने कहा अच्छी बात, दो चार दिन में गीता पढ़ना चाहते थे। हमने कहा एक अध्याय ऐसा चुनता हूँ जिसका अर्थ जान लोगे तो पूरी गीता आ जाएगी। हाँ महाराज ऐसा चाहिए, हम सेठों के पास कहाँ समय है, यद्य बूढ़ा हो गया हूँ फिर भी काम धाम है। हमने कहा 13वां अध्याय पढ़ लो मुझसे, और 13वां अध्याय भी पूरे नहीं, पहला दूसरा श्लोक पढ़ लो पूरी गीता आ जाएगी, पूरी गीता आ जाएगा। हाँ अब हमने बहुत क्लिष्ट शब्दों में पहला दूसरा अध्याय पढ़ाना शुरू किया तो सेठ के बाप के बस की बात भी नहीं वो समझ जाए। क्या उस शैली में जब स्वामी अखंडानंद जी महाराज वो सब दिन अब चले गए, स्वामी राज ही बता रहे थे या कल इनको, हम जिनके श्रोता थे हमारे जो श्रोता थे कृपा पूर्वक, अब वैसे श्रोता कहाँ मिलेंगे, वैसे वक्ता कहाँ मिलेंगे। स्वामी विष्णु आश्रम जी महाराज, सुखबोध आश्रम जी महाराज, पूज्यपाद स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, पूज्यपाद पूर्वाचार्य पद पर निरंजन देवचे जी महाराज, हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री करपात्री जी महाराज, इन सब से हमने सुना है और ये सब हमारे हमसे सुने हैं, अब वैसा श्रोता कहाँ मिलेंगे, वैसे वक्ता कहाँ मिलेंगे। बहुत विचित्र बात। तो उन दिनों जब स्वामी अखंडानंद जी महाराज के हम लोग प्रवचन करते थे, अभी जो मैं हिंदी बोल रहा हूँ ऐसी हिंदी नहीं होती थी, बहुत क्लिष्ट हिंदी हो, क्योंकि वामदेव जी महाराज सबसे वेदांत के मूर्धन्य से मूर्धन्य राष्ट्रीय स्तर के व्यक्ति आकर वहाँ सुनते थे। तो खैर तो हमने कुछ कठिन शब्दों में गीता के 13 समय हो गया 5 मिनट और से 13वें अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक की व्याख्या की ताकि सेठ का मन उब जाए, क्यों अधिकारी नहीं है यह का महाराज गीता कभी पूरी नहीं होगी, आपकी बात समझ में नहीं आती। हमने कहा सेठ जी तुम पढ़ने के लिए नहीं आए हो, पढ़ने के लिए आते तो मैं पढ़ा था, तुम किसी और प्रयोजन से आए हो, जिस प्रयोजन से आए हो ये बताओ। हाँ महाराज यही तो हम समझ गए, जल स्वामी ने भेजा, जल स्वामी ने सूचना नहीं दी कि सेठ को भेज रहा हूँ। अब क्या निकला मालूम है, आस्तिक के गर्भ से नास्तिक, आस्तिकता के गर्भ से नास्तिकता। महाराज आपको कुछ सिद्ध मिले क्या जीवन में, हम समझ गए कि एक नंबर का ये पाखंडी और क्या है दम्भी है। इसकी पूरे वृंदावन में संतों के सेवक के रूप में प्रसिद्धि है। हमने कहा कुछ नाम लो, किनका किनका संग किया, आनंदमयी माँ का नाम लिया, हरिवा जी का नाम लिया, शरणानंद जी का नाम लिया, और स्वामी अखंडानंद जी को तो कुछ गिना ही नहीं, अपने से भी घटिया बताया। हमने सोचा अरे राम अच्छा है कि मेरे गुरुदेव का नाम ले लिया, वहाँ के सेठों आदि की जो झाड़ फूक हो जाती थी, कोई सेठ आदि हमारे गुरुदेव के पास जैसे हमारे पास नहीं पहुँच पाते, वैसे नहीं पहुँच पाते, सेठ हो भक्त हो तब तो ठीक है, सेठ अगर गुमानी बन के आएगा तो हम लोगों के यहाँ गति नहीं है, चाहे वो प्रधानमंत्री आ जाए नेता आ जाए कोई किसी गति नहीं। हमने सोचा हाँ इसको लोग मानते हैं, शरणानंद जी का भक्त है, आनंदमयी मां जी का भक्त है, हरिवा जी का भक्त है, उड़ियावा जी का भक्त है, और इसके मन में इतनी नास्तिकता आज तक इसको सिद्ध मिले ही नहीं। आपको कोई सिद्ध मिला हो तो महाराज बताइए, समझ गए। अब मैं कहता कि अमुक सिद्ध है तो उसको सिद्ध मानता, न मुझको क्या मानेगा आनंदमयी माँ आदि को भी वो सिद्ध नहीं मानने वाला, मुझको क्या सिद्ध मानता। तो हमने कहा सेठ जी सिद्ध तो बहुत से हैं आजकल, हाँ आप पता बता सकते। हमने कहा पहले सुनो, तुम इतने अभागे हो, तुमको सिद्ध का दर्शन होगा भी तो पहचान नहीं पाओगे, ऐसा है, अमुक का संग किया, अमुक का सत्संग किया। हमने कहा तुम अंधे हो अंधा, सेठ जी तुम अंधा हो, संत को सिद्ध को पहचान नहीं सकते, अंधा हूँ, हमको सब भक्त कहते हैं दानी कहते हैं, हमने कहा अंधा हो क्यों। हमने कहा संत तो 3 रूपों में दिखाई पड़ेंगे, नंग धरंग होंगे, अवधूत होंगे, या एक लंगोटी लगा के रहे होंगे, उनको तुम पागल समझोगे, समझेंगे या नहीं। हम तो लंगोटी लगा के नहीं, पत्ते की लंगोटी लगा के भी हिमालय में घूमे हैं तो लोग पत्थर मारते थे। अगर कोई संत दिगंबर रहेगा पत्ते की लंगोटी लगा के या कपड़े की लंगोटी लगा के या बलकर बसन लगा के रहेगा तो तुम सेठ उसको पागल समझोगे। अगर तुम्हारे घर भिक्षा मांगने आ गया तो तुम उसको क्या समझोगे, भिखारी समझोगे। हमने भिक्षा भी मांगी है, बद्रीनाथ से लेकर कन्याकुमारी पांडिचेरी रामेश्वरम श्रृंगेरी तक हमने भिक्षा 3/4 भारत भिक्षा मांगी है। शंकराचार्य पद पर वैसे थोड़े आए हैं, पहले की बात। और अगर कुछ 60 बार से रहेगा तुम भोगी मानोगे। और संत 3 रूप में किसी न किसी रूप में होंगे, क्या कोई जनक आदि के समान ज्ञानी विज्ञानी होकर भी 60 बार से रहेंगे। ऐसे बहुत से होते हैं आचार्य भी 60 बार से रहते हैं। अब शंकराचार्य को सोने चांदी के आसन पर बैठना चाहिए, मैं उसका खंडन थोड़े करता हूँ। मैं नहीं बैठता, मेरी बात अलग है, मैं नहीं बैठता। लेकिन शंकराचार्य को सोने चांदी के आसन पर नहीं बैठना चाहिए, मैं खंडन नहीं कर सकता। क्या चाणक्य जो थे वो चोटी नहीं बांधते थे, पर चोटी नहीं बांधना चाहिए थोड़े कह सकते थे। उनकी प्रतिज्ञा कोई थी, हमारे पूर्वाचार्य की प्रतिज्ञा थी, जब तक गोवंश की हत्या भारत में होगी सोने चांदी के आसन पर नहीं बैठूंगा। मुझे प्रतिज्ञा नहीं करने दी उन्होंने, लेकिन मेरे मन में भी भाव है भारत की अखंडता आदि को लेकर। मैं सोने चांदी के आसन पर बैठता नहीं, सामान्य सन्यासी होकर काम करना चाहता हूँ। तो अगर 60 बार से रहेंगे तुम क्या समझोगे, भोगी। तुम्हारे घर भिक्षा मांगने आ जाएंगे तो समझोगे भिखारी। और त्यागी तपस्वी नंग धरंग रहेंगे तो तुम समझोगे पागल। अब 3 रूप में ही संत दिखाई पड़ेंगे, तुम्हारी आंखें नहीं है संत को पहचान सको, इसलिए सेठ जी कुछ आराधना करो। अब वो जो गया फिर नहीं दिखा, मुझे यहाँ देखता तो वहां से भग जाता, समझ गए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि भगवान को पहचान पाना, भगवान के भक्तों को पहचान पाना बहुत कठिन। अब भगवान भिखारी बन के पहुंच गए राजा बलि के पास, भिखारी बन के पहुंचे या नहीं थे, कौन भगवान ही वामन रूप में पहुंच गए, छोटे से रूप में पहुंच गए। तो भगवान ने कहा बस मैं संतोष व्रत का सेवन करने वाला त्यागी तपस्वी ब्राह्मण हूँ, एक द्वीप नहीं, एक राष्ट्र नहीं, एक प्रांत नहीं, मुझे तो भैया देखते हो वामन शरीर है, 3 पग धरती दे दो। अब शुक्राचार्य सुन रहे थे, 3 ही पग पर इसका आग्रह क्यों है, 4 कहता 2 कहता 3, 3 पग चाहिए भाई, 3 पग, 3 पग। अरे हमको पसंद करके द्वीप का राजा बन सकते हो, एक राष्ट्र के राजा बन सकते हो, 3 पग। शुक्राचार्य समझ गए ये तो छलने आया है, ये कौन है, इदम विष्णु विचक्रमे त्रेधान दधे पदम कार्य। अरे सावधान, ये 2 पग नहीं मांग रहा, 4 पग नहीं मांग रहा, 3 ही पग क्यों आ रहा है, ये विष्णु का अवतार है, छलिया है, 3 पग के नाम पर सारा तुम्हारा साम्राज्य त्रिभुवन का ले लेगा, सावधान। इसका मतलब शुक्राचार्य दिव्य दर्शी तो थे, लेकिन असुर के चेला की संपत्ति के पक्षधर थे। बहुत से ऐसे गुरु होते हैं, चेला सिनेमा देखे कोई आपत्ति नहीं, होटल में भोजन कर ले कोई आपत्ति नहीं, उनको पर्याप्त धन दे दे कोई आपत्ति नहीं, किसी दूसरे संत महात्मा को 2 रुपया दे दे कहते उनको क्यों दिया समझ गए ना। चेले की संपत्ति में इतना राग होता है कि चेले की संपत्ति या तो मुझे मिले, किसी संत महात्मा को नहीं मिले। उसने कहा महाराज अगर विष्णु ही हैं तो मेरे पास आकर के भिक्षा मांगने आए, इससे बढ़कर मेरा सौभाग्य किया, केवल इतना हमसे यहाँ है, इदम विष्णु विचक्रमे त्रेधानि दधे पदम। इस श्रुति के बल पर भगवान शुक्राचार्य जी ने पहचान लिया कि विष्णु के ही अवतार हो सकते हैं। तो श्रुतियों को सार्थक करने के लिए हे प्रभो, समय समय पर एक एक श्रुति की सार्थकता के लिए आप एक एक अवतार भी ग्रहण करते हैं। हर हर महादेव।